श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के तृतीय श्लोक का विचार परसों संपन्न हुआ था। प्रथम एवं द्वितीय श्लोक है उपक्रम श्लोक 13वें अध्याय के, और इस उपक्रम के दोनों श्लोकों में जिस अर्थ को बताया गया उसे कहा जाता है प्रकृत अर्थ। तो 13वां अध्याय रूप जो प्रकरण है उस प्रकरण में जिस अर्थ को बताना है उस अर्थ का उपक्रम में कथन हुआ, इसी का उपपादन विस्तार से पंचम श्लोक से लेकर के अध्याय की समाप्ति तक किया जाएगा। तो उपक्रांत अर्थ का विस्तार से व्याख्यान पंचम श्लोक से प्रारंभ करने से पहले पंचम श्लोक से लेकर के अध्याय की समाप्ति तक का जो व्याख्यान रूप ग्रंथ है, एक प्रकार से उपपादक ग्रंथ है, उसमें जिस अर्थ का उपपादन करने के लिए जा रहे हैं उसका विस्तार से उपपादन करने से पहले संग्रह करना भगवान उचित समझते हैं कि हम इस अर्थ को विस्तार से बताएंगे, ऐसा। इसलिए तृतीय श्लोक है संग्रह श्लोक, उसे कहा गया संग्रह श्लोक। जिन अर्थों का विस्तार से उपपादन होना है वे अर्थ हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य एक प्रकार से बताना है, एक ही अर्थ है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य। उसमें क्षेत्र का अवांतर भेद है, इसलिए ये कहा गया कि तत्क्षेत्रम यत, तत्समासेन मे श्रृणु। इसमें तत् शब्द है, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते, इस श्लोक के द्वारा उक्त शरीर रूप अर्थात अपरा प्रकृति रूप क्षेत्र का परामर्शक। तो उपक्रम में जो अपरा प्रकृति रूप क्षेत्र बताया गया वह यत यानी स्वरूपतः जैसा है, जो है, तत् में समासेन श्रुणु, उसे संक्षेप में मेरे से सुनो, और वैसा ही उसका निर्धारण करो, ये भगवान कह रहे हैं। तो एक क्षेत्र कैसा है स्वरूपतः, तो स्वरूपतः वह अनिर्वचनीय है, प्रातिभाषिक है, आकाश पुष्प के तरह अत्यंत असत नहीं है, भास रहा है इसलिए। और जब क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि इस वाक्यार्थ की अनुभूति होती है तो वह सत्यत्वेन रूपेण नहीं भासता अपितु बाधित होता है, इसलिए उसे परमार्थ सत्य भी नहीं कहा जा सकता, रहता नहीं है विद्यावस्था में, तो अनिर्वचनीय है, प्रातिभाषिक है। इसलिए तत्क्षेत्रम यत यानी प्रातिभाषिकम, शास्त्र दृष्टि से और विद्वानों के दृष्टि से तथा युक्ति से यह क्षेत्र प्रातिभाषिक है, उसे हम प्रातिभाषिकत्वेन रूपेण बताने जा रहे हैं उसे सुनो और सुन करके क्षेत्र का वैसा ही अवधारण करो, निर्धारण करो कि ये प्रातिभाषिक है। फिर प्रातिभाषिक क्षेत्र में भी वो स्वकीय जिन जिन धर्मों से जो जो क्षेत्र युक्त हैं उसे उनके अपने स्वकीय तत्त्व धर्मों से विशिष्ट भी बताया जाएगा। उसे तत्क्षेत्रम यादृक तत् में समासेन श्रृणु, इससे कहा कि वह क्षेत्र यादृक है यानी अपने स्वकीय धर्मों से जिन जिन धर्मों से युक्त है उन धर्मों से वैसा ही उसे हम बताएंगे। मतलब विकारी है, विकार युक्त है, जन्मादि विकारवान है, तो जन्मादि विकार से युक्त उसे बताया जाएगा। तो विकार जन्मादि विकार से युक्त होने से उसमें हेयत्व सिद्ध होगा और यद विकारी तत्क्षेत्रम यद विकारी तत् में समासेन श्रुणु। तो यद विकारी शब्द से लेना है कारण को, यो विकारो यस्य क्षेत्रस्य तद यद विकारी, ऐसे अन्य पदार्थ हो जाएगा कारण रूप क्षेत्र। तो उस कारण रूप क्षेत्र को, क्षेत्र के अवान्तर दो भेद है, कारण रूप क्षेत्र कार्य रूप क्षेत्र। तो कारण रूप क्षेत्र को भी हम बताएंगे और उसे सुनो संक्षेप में कि ये क्षेत्र कारण रूप है। और फिर कारण रूप क्षेत्र में भी अष्टदा विभक्ता अपरा प्रकृति है ना, उनमें क्षेत्र में भी एक प्रकार से एक हो जाएगा केवल कारण रूप और साथ है कार्य कारण उभय रूप। उनमें फिर यतश्च यत यानी क्षेत्रों में कौन क्षेत्र किसका कार्य है, कौन सा क्षेत्र किस कार्य का कारण है, ये आपस में उनका कार्य कारण भाव। तो यतश्च यद उत्पद्यते तत् समासेन मे श्रृणु, ये बताया मतलब कार्य रूप क्षेत्र भी, और उसकी विशेषता ये बताई जाएगी कि कौन से कारण रूप क्षेत्र से कौन सा कार्य रूप क्षेत्र उत्पन्न होता है उसे सुनो। मैं बताने जा रहा क्षेत्र के विषय में तो इतना बताया जाएगा और क्षेत्रज्ञ के विषय में कहा कि सच यो तत् समासेन मे श्रृणु। तो स यानी एतद् यो वेत्ति क्षेत्र तम क्षेत्रज्ञम, क्या है वो उत्तरार्ध प्रथम श्लोक का, एतद्यो यत्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदा। तो ये इस वाक्य के द्वारा बताया गया क्षेत्रज्ञ स शब्द से सच यो इसमें ग्रहण करना है। तो क्षेत्र का जो ज्ञाता है उस वह ज्ञाता भी यह यानी स्वरूपतः जो है, जैसे क्षेत्र के लिए कहा तत्क्षेत्रम यत तो प्रातिभाषिक है, ऐसे स यानी क्षेत्र का ज्ञाता यह यानी स्वतः स्वरूपतः जैसा है, स्वरूपतः जो है तत् में समासेन श्रृणु। तो क्षेत्रज्ञ स्वरूपतः बताया जाएगा माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ माम विद्धि ये बताया है। तो क्षेत्रज्ञ स्वतः प्रातिभाषिक नहीं है अपितु जीवो ब्रह्मैव न अपरः, ये बताया जाएगा ज्ञेय के रूप में, इसी क्षेत्रज्ञ को ही बताया जाएगा। सच यो यत् प्रभावस्य, इसको बताया जाएगा बारहवें श्लोक से एक प्रकार से, ज्ञेयम् यत् तत् प्रवक्ष्यामि यस् ज्ञात्वा अमृतमश्नुतः, या मोक्ष अमृतम अश्नुते न अनादिमत परम ब्रह्म न सत्तन्नासद उच्यते इत्यादि से क्षेत्रज्ञ का स्वरूप बताया जाएगा कि स्वतः क्षेत्रज्ञ अनादिमत पर ब्रह्म ही है। ये क्षेत्रज्ञ वही है स्वतः। तो सच यो इसको हम अनादिमत परम ब्रह्म इत्यादि से बताएंगे कि क्षेत्रज्ञ का वास्तविक स्वरूप पर ब्रह्म है, स्वतः वह पर ब्रह्म ही है। और स यत् प्रभावश्च तत्समासेन श्रुणु। तो यत् प्रभाव यानि उपाधिकृत क्षेत्रज्ञ के जो प्रभाव यानि सामर्थ्य शक्तियां हैं उन शक्तियों जिन जिन शक्तियों से विशिष्ट उपाधिकृत क्षेत्रज्ञ है उन उपाधियों से उपाधिकृत शक्ति विशिष्ट स्वरूप को भी क्षेत्रज्ञ के बताएंगे। उसे भी सुनो, वो है सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्षी शिरोमुखम उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। ये सब उपाधिकृत प्रभाव यत् प्रभावस्य के द्वारा बताया जाने वाला वो स्वरूप है, औपाधिक स्वरूप। तो सच यो यत् प्रभावस्य तत् में यानि मम वचनात् समासेन श्रुणु और श्रुत्वा च तथैव अवधारय, ये अभिप्राय है। तो ये संग्रह श्लोक हुआ तीसरा। इसी अर्थ का पंचम श्लोक से अध्याय की समाप्ति तक उपपादन किया जाएगा विस्तार से। ये है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य। क्षेत्र को स्वतः प्रातिभाषिकत्वेन रूपेण और परमार्थतः अधिष्ठान रूप से बताना एक क्षेत्र का याथात्म्य वर्णन होगा। क्षेत्रज्ञ को परमार्थतः यानी स्वतः ब्रह्मरूप ही और औपाधिक उसमें उपद्रष्टित्वादि ये सब वर्णन एक क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य वर्णन होगा जो तत्समासेन में श्रृणु में तत्शब्द से ग्राह्य है। उसी को बताने के लिए आने वाला ग्रंथ है। लेकिन उसका क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य वर्णन करने से पहले श्रोताओं की बुद्धि को इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याथात्म्य श्रवण में रुचि उत्पन्न करने के लिए बुद्धि में इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य का प्राशस्त्य बताया जा रहा है। ये बताया जा रहा है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य जो यहाँ पर संग्रहित है यह केवल भगवान कृष्ण की कल्पना मात्र नहीं है जो बता रहे हैं। वो वेद प्रतिपादित हैं, शिष्ट परिगृहित हैं। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य और उसी को 13वें अध्याय में भगवान बता रहे हैं। तो वेद प्रतिपादित तथा शिष्ट परिगृहित जो अर्थ होता है वो प्रशस्त अर्थ होता है, जिज्ञासुओं के लिए कल्याणकारी ही होता है। क्योंकि वेद तथा शिष्ट मात्र जिज्ञासुओं का हित चिंतन करते हैं, हितैषी होते हैं। सर्वभूत हिते रता शिष्ट हैं और प्राणी मात्र के हित में रत है का अर्थ प्राणी मात्र के हित का ही चिंतन बुद्धि में होता है और उनके शारीरिक इंद्रियक तथा अन्य संसाधनों का उपयोग जिज्ञासुओं के प्राणियों के हित संपादन के लिए ही होता है। जिनके ऐसा होता है उनको कहा जाता है सर्वभूत हित रत, शिष्ट ऐसे होते हैं। और वेद भी प्राणी मात्र के हित का ही चिंतन करता है, हितैषी है, और इसलिए सभी के परम हितैषी वेद तथा शिष्टों के द्वारा परिगृहित होने के कारण क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य प्रशस्त है, ये जिज्ञासु के सामने जब बताया जाता है तो जिज्ञासु को तद विषयक जिज्ञासा और दृढ़ हो जाती है और उसे सुनने में बुद्धि को एकाग्र कर लेता है। इस अभिप्राय से चतुर्थ श्लोक में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य की प्रशंसा की जा रही है। चौथे श्लोक का अवतरण भाष्य है, तत् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं विवक्षितं स्तौति श्रोत्रिबुद्धि प्ररोचनार्थम्। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो याथात्म्य है उसे भगवान बता रहे हैं कि वेद प्रतिपादित हैं, शिष्ट परिगृहित हैं, अर्थात प्रशस्त हैं, महान हैं। ऐसी स्तुति क्यों की जा रही है? शिष्ट परिगृहितत्व तथा वेद प्रतिपाद्यत्व क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य में दिखा करके, तो इसलिए कि श्रोत्रिबुद्धि प्ररोचनार्थम, श्रोताओं की बुद्धि में महत्व स्थापित हो, प्ररोचन रुचि महत्व इस विषय का स्थापित हो। और ये नियम होता है कि कोई भी व्यक्ति मन लगा करके उसी अर्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है जिस अर्थ का महत्व उसके बुद्धि में है। जिस अर्थ का महत्व बुद्धि में नहीं है उस अर्थ का कहीं विश्लेषण हो रहा हो, प्रतिपादन हो रहा हो, और वहाँ मजबूरी में यदि महत्व नहीं है तो बैठना होता है। यदि कहीं रह रहे हैं और बैठने का नियम ही है तो मजबूरी में बैठना होता है, और यदि महत्व है तो व्यक्ति उस विषय का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़ी बड़ी फीस देकर के भी वो प्राप्त कर लेता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में ही होता है, उसका महत्व है तो लाखों की एडमिशन के लिए ऐसा डोनेशन दे करके भी और फीस दे करके भी वो ज्ञान प्राप्त करता है व्यक्ति उसका महत्व होने से। इसका अर्थ है कि जिसके बुद्धि में जिस विषय का महत्व है उसी विषय का वह मन लगा करके ग्रहण करता है। ये जानते हैं भगवान, मनोवैज्ञानिक है भगवान, उस दृष्टि से ये कहते हैं कि श्रोत्रिबुद्धि प्ररोचनार्थम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य का महत्व श्रोताओं के बुद्धि में स्थापित हो, इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य को शिष्ट परिगृहित वेद प्रतिपादित बता करके उसका प्राशस्त्य वर्णन कर रहे हैं चौथे श्लोक में। तो ये कहा कि तत्क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं विवक्षितं स्तौति श्रोत्रबुद्धि प्ररोचनार्थम्। तो चौथे श्लोक का उच्चारण किया जाए। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। तो ऋषि भी, तो ऋषयो मंत्रद्रष्टार के अनुसार जो मंत्र के दृष्टा हैं अर्थात मंत्र से उपलक्षित वेद के अभिप्राय के ज्ञाता हैं, शिष्ट हैं। शिष्ट उन्हें कहा जाता है जिनको वेद के द्वारा प्रतिपादित साध्य साधन अंश में संशय विपर्य रहित यथार्थ निश्चय है, उन्हें शिष्ट कहा जाता है। और उन शिष्टों को यहाँ पर ऋषि शब्द से ग्रहण करना, वे हैं वशिष्ठादि। और इन वशिष्ठादि ऋषियों ने इसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य को तत्समासेन मे शृणु में जो तत्शब्द हैं शृणु के कर्म को बताने वाला, उसका यहाँ पर भी गीतम के कर्म के रूप में वो अनुवर्तन लियाना। तत् यानि क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याथात्म्यम जिसका वर्णन मैं करने जा रहा हूँ, उसका वर्णन पहले ऋषियों ने किया है। तत् ऋषिभिर् गीतम, तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य ऋषियों के द्वारा वर्णित है। गय शब्दे धातु से गीतम बना है, गीतम यानि कथितम वर्णितम उक्तम, और बहुधा यानि बहु प्रकार जो शब्दातीत हैं उसका अनेकों प्रकार से वर्णन अधिकारी भेद से अधिकारी को लक्षित कराने के लिए हो सकता है, इसलिए कहते हैं कि बहुधा गीतम मैंने उक्तम। कई तो ऋषि भी यानि शिष्ट ही, वशिष्ठादि शिष्टों के द्वारा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य का वर्णन अनेकों प्रकार से योग वासिष्ठादि में पूर्व में हुआ है। ये ऋषिभिर बहुधा गीतम का अर्थ है। तो कहा कि ऋषि तो पुरुष है वशिष्ठादि, और पौरुषीय वचन वही प्रमाण होता है जो वेद समर्थित है, वेद मूलक है। हम वैदिक हैं, पुरुष की उसी बात को प्रमाण के रूप से स्वीकार करते हैं जिस बात का वर्णन वेद में है, और जो वेद समर्थित नहीं है वह पुरुष पौरुषे वचन वैदिकों के लिए प्रमाण नहीं होता, ग्राह्य नहीं होता। इसलिए यदि अर्जुन ये कहें कि भले ही ऋषियों के द्वारा गीत यानि कथित है लेकिन वेद समर्थित नहीं है, इसलिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य हम वैदिकों के लिए ग्राह्य नहीं है, उपादेय नहीं है, हम तो वेद जिस अर्थ को बताएगा उसे ग्रहण करते हैं। इस शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि छंदो भीर विविधई ही विविधई छंदो भी पृथक गीतम, ऐसे लगाना। तो छंद वेद दो प्रकार का है, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद संज्ञा, तो मंत्र और ब्राह्मण रूप है, तो मंत्र रूप वेद से भी और ब्राह्मण रूप वेद से भी अनेकों प्रकार से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य प्रतिपादित है, ये बताने के लिए अवशिष्ट एक प्रकार से तीन पाद हैं। प्रथम पाद में तो शिष्ट परिगृह तत्व बताया है, शिष्टों ने इसी का वर्णन किया है करके, और तीन पादों में बताया जा रहा है मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद इसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य का वर्णन करता है, इसलिए वेद प्रतिपादित है, वेद समर्थित है, शिष्ट परिगृहित है, तो जिज्ञासुओं को वह उपादेय ही होता है। इस अभिप्राय से पहले मंत्रात्मक वेद के द्वारा प्रतिपादित है, इसे द्वितीय पाद में कहा जा रहा है। तृतीय और चतुर्थ पाद में बताया जाएगा ब्राह्मणात्मक वेद के द्वारा भी वह प्रतिपादित है। छंद शब्द से मंत्र रूप वेद को लीजिए तो ईशावाश्यम इदम सर्वम इत्यादि जो मंत्रात्मक वेद है उससे यही बताया जा रहा है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। क्षेत्र प्रातिभाषिक है जगत और क्षेत्रज्ञ ब्रह्म रूप ही है और क्षेत्र का भी पारमार्थिक स्वरूप उसका अधिष्ठान ब्रह्म ही है और क्षेत्र उपाधित ही उपाधिकृत ही उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि हैं। यह वर्णन ईशावाश्यम इदम सर्वम इत्यादि छंद शब्दित मंत्रों के द्वारा हो रहा है और यह मंत्र सभी वेदों में है इसलिए छंदो भी यानी ऋगादि भीर तो ऋग यजु साम आदि वेदों में जो मंत्र भाग है और उस मंत्र भाग में आया हुआ जो ज्ञान कांड है कर्मकांड क्षेत्र का ही वर्णन कर रहा है साध्य साधन रूप क्षेत्र का, ज्ञान कांड क्षेत्र का भी और क्षेत्रज्ञ का भी वर्णन कर रहा है। इस प्रकार ये जो है यहाँ मंत्रात्मक वेद भाग और वो कैसा है तो विविध है, छंद का विशेषण है विविध है करके शाखा भेद से ये वेद ऋग्वेद भी अनेकों प्रकार का है, यजुर्वेद भी अनेकों प्रकार का है, सामवेद भी शाखा भेद से अनेकों प्रकार का, विविध ही करते हैं शाखा भेद से भिन्न भिन्न जो छंद यानी मंत्रात्मक वेद भाग है उनसे पृथक गीतम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याथात्म्यम। तो पार्थक्य है शब्दांतर युक्त्यंतर, बाकी वर्णन एक जैसा ही कर रहे हैं, उसमें पृथकता जो है वो किसी को किसी शब्द का प्रयोग करने से क्षेत्र का प्रातिभाषिकत्व परमार्थतः ब्रह्मरूपत्व, जीव का स्वतः ब्रह्मरूपत्व, औपाधिक कर्तृत्व भोक्तृत्व ये समझ में आता है किसी शब्द से किसी दृष्टांत से, इसलिए अधिकारी भेद से शब्दांतर तथा युक्त्यंतर के द्वारा इसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य का पृथक पृथक वर्णन शाखा भेद से अलग अलग शाखाओं में आए हुए मंत्रों के द्वारा हुआ, गीतम यानी कथितम उक्तम। उत्तरार्ध में बताया जा रहा है ब्राह्मणात्मक वेद भाग के द्वारा भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य वर्णन हो रहा है। ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि ऐसे लगाना, ब्रह्मसूत्र पदै, इसमें पहले ब्रह्मसूत्र शब्द को शब्द की उत्पत्ति है विग्रह है, ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि, ब्रह्म के सूचक जो वाक्य हैं सूत्रात्मक उन्हें कहा जाता है ब्रह्मसूत्र। वे हैं आत्मा इत्येव उपाशीत, यह विद्यावाक्य विद्यासूत्र बृहदारण्यक उपनिषद में आत्मा इत्येव उपाशीत इसे कहा गया विद्यासूत्र। और अथ यो अन्याम देवताम उपासते यो अन्यो अन्याम देवताम उपासते अन्यो असो अन्यो अहम अस्मि इति नस वेद यथा पशु एवं स देवानाम, ये है अविद्या सूत्र। अविद्या सूत्र क्षेत्र का वर्णन करता है, क्षेत्र के याथात्म्य को बताता है और आत्मा इत्ये उपासित यह क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य को बताता है। इनको ब्रह्म सूत्र शब्द से लीजिए, आत्मा इत्य उपासित, ये हैं ब्रह्मगस सूत्र जस। लौकिक विग्रह हुआ ब्रह्मण सूचकानि वाक्यानि ब्रह्म सूत्राणि, अलौकिक विग्रह होगा ब्रह्मगस ब्रह्मण क्यों, तो वे भी जो ये हैं क्षेत्र उसका पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म ही है ये बता रहे हैं एक प्रकार से अध्यस्त उनको बता करके, इसलिए वे भी ब्रह्म के सूचक हैं। उनमें प्रातिभाषिकत्वादि का वर्णन करके कार्य वाचारम्भणम विकारो नामधेयम, ये विकार रूप हैं और इसलिए उनका वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान है। उनमें विकारत्व वाचारम्भणत्व को दिखा करके एक प्रकार से उनका परमार्थ स्वरूप यही ब्रह्म है, इसके सूचक बन रहे हैं। हाँ हाँ, जैसे ये बाधित है यदि तो फिर इनका परमार्थ स्वरूप क्या है, तो अधिष्ठान। वो भी ले सकते हैं लेकिन वही है ये नहीं, ये भी है जो बता रहा हूँ भाष्य, भाष्य जो मैं बता रहा हूँ वो भी बताया भाष्य में भाष्यकार भगवान ने। ब्रह्म सूत्र का अर्थ अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादेश्यतः शास्त्रीय उनित्वात इत्यादि सूत्र ब्रह्म सूत्र हैं, ये तो प्रसिद्ध ही है, लेकिन यहाँ ब्रह्म सूत्र शब्द का अर्थ है आत्मा इत्य उपासित ब्रह्मविद आपनोति परम, ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते, ये सब ब्रह्म सूत्र हैं। ब्रह्म के सूचक पदों जो वाक्य हैं उन्हें कहा जा रहा है ब्रह्म सूत्र। वो भी ले सकते हैं, प्रसिद्धि उनमें तो है ही है इसलिए उनको तो ले ही लो, लेकिन यहाँ ब्रह्म सूत्र शब्द का अर्थ मात्र अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा इत्यादि सूत्र ही नहीं है, इसीलिए हाँ ब्रह्म के सूचक वाक्य वो कौन है, ब्रह्मविद आपनोति परम आत्मा इत्येव उपासित ये तो वा इमानी भूतानि जायन्ते सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवा द्वितीयम्। उपनिषदों के जो सूत्रात्मक वाक्य हैं, उपनिषदों के सूत्रात्मक वाक्य ब्राह्मण भाग के, जम गया अच्छा। तो ब्रह्म सूत्र वो हो गए, और फिर पद शब्द का भी प्रयोग है ना वहाँ, ये ब्रह्म सूत्र अलग और पद अलग नहीं, ब्रह्म सूत्र पद ऐसा प्रयोग है। तो ब्रह्म सूत्र शब्द का अर्थ निकला ब्रह्म के सूचक वाक्य ब्रह्मविद आपनोति परम आत्मा इत्य उपासित इत्यादि, और पद शब्द से भी लीजिए क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं पद्यते ज्ञायते यै वाक्यै तानि पदानि। पद शब्द पद धातु हैं गत्यर्थक, गत्यर्थक धातु के तीन अर्थ निकलते हैं गति ज्ञान प्राप्ति। तो ब्रह्म पद्यते यानी गम्यते अर्थात ज्ञायते यही वाक्यै तानि वाक्यानि पदानि, पद शब्द की जब करण अर्थ में उत्पत्ति करते हैं, पद शब्द से करण अर्थ में प्रत्यय करके पदानि ये शब्द बनाते हैं, तो पद शब्द का अर्थ एक शब्द मात्र नहीं निकलता। ब्रह्म यानी ब्रह्म का ज्ञान जिन वाक्यों से होता है, ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत वाक्य, ये पद शब्द का अर्थ निकलेगा। पद्यते ज्ञायते ब्रह्म यही वाक्यै तानि वाक्यानि पदानि, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो पदानि शब्द का अर्थ निकलेगा वे वाक्य जो ब्रह्म ज्ञान के साधन है, ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत वाक्य वो है जिनको ब्रह्म सूत्र का ब्रह्म के सूचक पद, ब्रह्म के सूचक वाक्य ब्रह्मविद आपनोति परम, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते सदैव सौम्य तत्त्वमसि, ये सब वाक्य हैं ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत वाक्य। जिन वाक्यों से ब्रह्म ज्ञान होता है उन वाक्यों को कहा जाता है पद, ब्रह्म सूत्र पदय में पद शब्द का अर्थ वो है ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत वाक्य। तो फिर इधर ब्रह्म सूत्राणि और पदानि का कर्मधारय समास है, ब्रह्म सूत्राणि च तानि पदानि च इति, ब्रह्म सूत्र पदानि तैः ब्रह्म सूत्र पदै, ऐसी उत्पत्ति होती है संस्कृत व्याकरण के अनुसार ब्रह्म सूत्र पद शब्द की, पदै शब्द की, ब्रह्म के सूचक और ब्रह्म ज्ञान के साधन भूत जो वाक्य हैं उन वाक्यों के द्वारा गीतम क्षेत्र तत् गीतम, ऐसा लगाना तत् तो पूर्व से अनुवृत्ति ला रहा है ना, तत् यानी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याथात्म्यम ब्रह्म सूत्र पदैश्च गीतम। तो ये ब्रह्मविद आपनोति परम आत्मा इत्य उपासित तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य हैं ब्राह्मणात्मक वेद, और इन ब्राह्मणात्मक वेदों के द्वारा भी गीतम यानी उक्तम प्रतिपादितम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याथात्म्यम, इसलिए मंत्रात्मक वेद के द्वारा भी और ब्राह्मणात्मक वेद के द्वारा भी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य उक्त है। तो वेद प्रतिपादित है शिष्ट परिगृहित है, इसलिए मुमुक्षुओं को उपादेय है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याथात्म्य, तो उपादेय है तो उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए कहा मैं श्रुणु मम वचना श्रुणु और तथैव अवधारय, वैसा ही निश्चय कर लो, वही निश्चय तुम्हारा परम हित है। इंद्र ने मनुष्यों के लिए राजा प्रतर्दन को ब्रह्म ज्ञान ही मनुष्यों के लिए परम हित के रूप में बताया, हिततम के रूप में बताया है। तो यही ब्रह्म ज्ञान है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य ज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, ये कोई अलग दूसरा नहीं है। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि, इसी में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य का उपक्रम में संक्षेप में वर्णन किया है, वही बताया जाएगा। क्षेत्र प्रातिभाषिक है इसलिए उसका पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म है, सर्वम खलुदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, और अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता सहस्थित के अनुसार तत्वमसी का ही उपदेश कर रहे भगवान, प्राणी मात्र का आत्मा मैं हूँ, स आत्मा तत्वमसी श्वेत केतो। तो ये जो है ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, यही तो ब्रह्म विद्या है, और इसी ब्रह्म विद्या का वर्णन शिष्टों ने योग वाशिष्ट आदि में किया, और ईशावाश्यम इत्यादि मंत्रों ने अलग अलग प्रकार से किया, और आत्मा इत्य उपासित इत्यादि के द्वारा ब्राह्मण भाग भी कर रहा है। ब्रह्म सूत्र पदय के दो विशेषण हैं, हेतु मद्भी और विनिश्चित। हेतु शब्द का अर्थ है युक्ति, हेतु शब्द का अर्थ है युक्ति, तो युक्ति युक्त जो वाक्य हैं, युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र पदों के द्वारा ब्रह्म क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य का कथन हुआ है, यह अर्थ निकलेगा। वो युक्ति युक्त क्या है, तो जैसे ये कहा कि वाचारम्भणम विकारो नामधेयम मृतिका इत्येव सत्यम। ये दृष्टांत है कि घटादि जो हैं मिथ्या हैं विकार होने से, और उसका कारण मृतिका सत्य है, जैसे ऐसे क्षेत्र मात्र का जो विवर्त उपादान है वह विवर्त उपादान सत्य है, और क्षेत्र मात्र के मात्र विकार रूप होने के कारण वह वाचारम्भण है, इत्यादि ये युक्तियां हैं, दृष्टांत है। ऐसे कुतस्तु सौम्य एवं स्यात् कथम असत सज्जायत, असत से सत की उत्पत्ति कैसे होगी, ये आक्षेप करके पूर्व पक्ष का निराकरण करके एक प्रकार से ये कहा कि सत से ही ये सब उत्पन्न होता है, और कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते के अनुसार ये कहा कि अन्येन सौम्य सुंगेन अपो मूलम अन्विच्छ, अद्भि सौम्य मूलेन तेजो मूलम अन्विच्छ, और तेजसा सौम्य सुंगेन सन्मूलम अन्विच्छ। इससे जो है ये सब युक्तियां हैं, कार्यम दृष्ट्वा कारणम अनुमीयते। तो जैसे अन्न से अन्न के कारण का अनुमान होता है, ऐसे सत क्या सत का कार्य जो तेज बताया है उससे उसका जो मूल है सत उसका अन्वेषण करो, ये सब युक्तियां हैं, हेतु है, और हेतु से युक्त जो वाक्य है उनको हेतुमत कहा जाता है, और हेतु से युक्त वाक्य हुए तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य, इन युक्तियों से युक्त। तो हेतु मद भी ब्रह्म सूत्र पद है तत्त्वमसि, युक्ति युक्त ब्रह्म सूत्र पद तत्त्वमसि इत्यादि वाक्यों को कहा जाएगा, ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि वाक्यों को कहा जाएगा, और वे विनिश्चित हैं। विनिश्चित का अर्थ है संशय विपर्य रहित यथार्थ ज्ञान के उत्पादक जो होते हैं उन्हें विनिश्चित कहा जाता है। तो ये जो ब्रह्म सूत्र पद हैं उनसे उत्तम अधिकारी को संशय विपर्य रहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य का ही बोध होता है, यथार्थ ज्ञान होता है, इसलिए इन्हें ब्रह्म सूत्र पदों को विनिश्चित कहते हैं भगवान। तो युक्ति युक्त तथा निश्चित यथार्थ ज्ञान के उत्पादक जो ब्रह्म सूत्र पद हैं आत्मा इत्य उपासित इत्यादि, उनके द्वारा वो गीतम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याथात्म्यम। तो इस प्रकार ये मंत्र भाग तथा ब्राह्मण भाग रूप जो वेद हैं उससे प्रतिपादित शिष्टों से परिगृहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का जो याथात्म्य है वही मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उसे मेरे वाक्य से संक्षेप में सुनो। इसका अन्वय है यानी ऋषिभिर यद्गीतम छंदोभिर यद्गीतम ब्रह्मसूत्र पदैश्च यद्गीतम तत् मे वचनात् श्रीणु के साथ, ऐसा अन्वय करिए। जिस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य का वर्णन उभय प्रकार के वेद ने तथा ऋषियों ने किया है उस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य को मैं बता रहा हूँ तुम्हें, मेरे वचन से तुम सुनो और वैसा ही उसका अवधारण करो, ऐसे पूर्व के साथ अन्वय है यद्गीतम तत् मे श्रुणु। थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखिए। ऋषि भी ही यानि वशिष्ठादि भी बहुधा यानि बहु प्रकारम गीतम यानि कथितम, छंदो भी ही यानि छंदांसी ऋगादीनी तैः छंदो भी विविधे नाना प्रकारे पृथक विवेकतो गीतम। तो वशिष्ठादि ऋषियों ने योग वशिष्ठादि में अनेक प्रकार से क्षेत्र क्षेत्र जिस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य का वर्णन किया है उसी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याथात्म्य को मैं बता रहा हूँ, ये पूर्व के साथ अन्न। ऐसे छंदो भी यानी छंदांशी ऋगादिनी मंत्रात्मक जो ऋग यजुस साम है वे छंद है और उनसे विविध है यानी नाना प्रकार है। ये नाना प्रकार के मंत्र हैं का मतलब शाखा भेद से उनमें अनेक प्रकार हैं। और पृथक यानी विवेकतः गीतम ये क्षेत्र ऐसा है क्षेत्रज्ञ ऐसा है ऐसा आत्मानात्म विवेक पूर्वक कथित है जो उसे मैं बता रहा हूँ उसे सुनो। उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे हैं कि किंच ब्रह्मसूत्र पदैश्च च एव। ब्रह्मसूत्र पदै की व्याख्या है ब्रह्मणः सूचकानि वाक्यानि ब्रह्मसूत्राणि। ब्रह्म के सूचक जो वाक्य हैं उन्हें कहा जाएगा ब्रह्मसूत्र। भाष्य में क्या लिखा है? ब्रह्म के सूचक वाक्यों को ब्रह्मसूत्र कहा जा रहा है। हाँ, तो और वे वाक्य ही पद भी हैं। पद शब्द का अर्थ भी वही वाक्य हैं जो ब्रह्म के सूचक वाक्य हैं। इसलिए ये कहते हैं कि पद्यते गम्यते ज्ञायते ब्रह्म इति, यहाँ ये होना चाहिए तय छपा है, यही ही पद्यते गम्यते ज्ञायते ब्रह्म इति तानि पदानि उच्यन्ते। उसमें ये छपा है कि तय होना चाहिए यही, यानी जिन वाक्यों के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है उन वाक्यों को पद शब्द से कहा जाता है। तो इधर तानी है ना, तो इसलिए ये, तो ये ही पद्यते गम्यते ज्ञायते ब्रह्म, यानी जिन वाक्यों के द्वारा ब्रह्म का ज्ञान होता है अधिकारी को उन वाक्यों को तानी, यानी उन वाक्यों को जिन वाक्यों से ब्रह्म ज्ञान होता है अर्थात ब्रह्म ज्ञान के साधनभूत जो वाक्य उनको पद शब्द से कहा जा रहा है। तानी पदानी उच्यन्ते उनको पद कहा जाता है, इसलिए तय के स्थान पर होना चाहिए यही। और तय एव च क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यो हो याथात्म्यम गीतम। तय का अर्थ है पूरा वो ब्रह्म सूत्र पदई, यहाँ तो तय ठीक है, दूसरा तय वो तृतीयांत तत्शब्द ठीक है और पहले में यथ होना चाहिए यही ऐसा। तो तय एव च क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोः याथात्म्यं गीतम् इति अनुवर्तते, यानी पूर्वार्ध से गीतम पद की अनुवृत्ति आएगी, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याथात्म्य की भी अनुवृत्ति पूर्व श्लोक से आएगी। वे कौन हैं ब्रह्मसूत्र पद? तो बता रहे हैं कि आत्मा इत्येव उपासित इत्यादि भी ही ब्रह्मसूत्र पदै ही आत्मा ज्ञायते। ब्रह्मसूत्र पद भाष्यकार भगवान कहते हैं ये हैं आत्मा इत्येव उपासित और इत्यादि भी, इसमें आदि शब्द से अविद्या सूत्र भी तत्वमसी ये वाक्य भी ब्रह्मविद आपनोति परम इत्यादि सूत्रात्मक जितने भी वाक्य हैं उनको लेना है। तो इत्यादि भी ही ब्रह्मसूत्र पदै ही आत्मा ज्ञायते, इसलिए इनको ब्रह्मसूत्र पद कहा जा रहा है आत्मा इत्ये उपासित इत्यादि वाक्यों को। और ये वाक्य कैसे हैं? तो कहते हेतुमद्भी ये ब्रह्मसूत्र पदै का विशेषण है और हेतुमद्भी का अर्थ कर दिया युक्तियुक्तै ही, और विनिश्चितई का अर्थ करते हैं न संशय रूपई ही, संशय रूप नहीं है का मतलब संशय विपर्य रूप ज्ञान के उत्पादक नहीं, अपितु संशय विपर्य रहित तो यथार्थ ज्ञान के उत्पादक है। इसलिए कहते हैं निश्चित प्रत्यय उत्पादक ही इत्यर्थ, विनिश्चित का अर्थ निकलेगा संशय विपर्य रहित तो यथार्थ ज्ञान के उत्पादक, यथार्थ निश्चय के उत्पादक, प्रमा उत्पादक ही है आत्मा इत्यादि। वे जो ब्रह्म सूत्र हैं विनिश्चित हेतु मद भी, उनसे ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य वर्णित है उसे आप सुनिए मेरे वचन से, ऐसा अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। अब पंचम श्लोक से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का याथात्म्य वर्णन प्रारंभ करेंगे कल से।